به یادارید مرا یاران رفیقان، من از جنس عشق سینه سوزم، من از دل بستگان صحنه عشق، من از دیروز و امروز و هنوزم. به یادارید مرا، مرا که پیرم، مرا که در گذشته ها اسیرم، مرا که لحظه لحظه با شما ها همیشه زنده ام، هرگز نمیرم. منم آن نام نامیرای هر روز، منم آیات عاشق های دیروز، منم آن شمع سوزان تا همیشه، منم آن شام آخر تا به امروز، منم آن نام نامیرای هر روز، منم آیات عاشق های دیروز، منم آن شمع سوزان تا همیشه، که ندارد انتهایی. نمیدانند که من در دل چه دارم، خدایا تو بدان تو که خدایی. نه خورشید و نه ماه و نه ستاره، نه آن ابر کبود پاره پاره، مرا چون صحنه یادت تو نیاورد، خدایا شکر و صد شکر دوباره. منم آن نام نامیرای هر روز، منم آیات عاشق های دیروز، منم آن شمع سوزان تا همیشه، منم آن شام آخر تا به امروز، منم آن سوزان تا همیشه، منم آن شام آخر تا به امروز، منم آن نام نامیرای هر روز، منم آیات عاشق های دیروز، منم آن